จะดีแค่ไหนถ้าคุณจะได้สัมผัสกับนวัตกรรมที่สมบูรณ์แบบของภาพและเสียงที่คมชัดที่สุดในระบบ Full HDเปลี่ยนการรับชมทีวีที่บ้านคุณด้วยเครื่องเล่น Full HD ที่จะถ่ายทอดภาพและเสียงที่ชัดที่สุดในโลกดิจิตอลในราคาเบาๆเพิ่มศักยภาพในการรับชมทีวีเครื่องโปรดของคุณด้วยเครื่องเล่น Full HD นวัตกรรมรุ่นใหม่ล่าสุดที่จะให้อรรถรสในการรับชมทีวีของคุณก้าวสู่ระบบดิจิตอลที่สมบูรณ์แบบที่สุดเชิญสัมผัสและทดสอบเครื่องเล่น Full HD ได้ที่ร้าน At High Def 4แยกซุปเปอร์ไฮเวย์ทางไปสถาบันราชภัฏลำปางเพียง800เมตรตึกแถวด้านซ้ายมือปากมุมทางเข้าหมู่บ้านถาวรสุขโทร054-316-529และ083-201-1221สัมผัสความแตกต่างที่เหนือชั้นกับเครื่องเล่น Full HD ที่ร้าน At High Def